وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Na siku moja mfalme alisema, hakika mimi nimeota ng'ombe saba wanene wanaliwa na ng'ombe saba waliokonda, na mashuke saba mabichi na mengine makavu. Enyi waheshimiwa, nambieni maana ya ndoto zangu, ikiwa nyinyi mnaweza kuagua ndoto. Qalu adghasu ahlam, wama nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Wakasema, hizi ni ndoto zilizoparaganyika, wala sisi sio wenye kujua tafsiri ya ndoto hizi. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. Apo akasema yule aliyeokoka katika wale wawili akakumbuka baada ya muda, mimi nitakwambieni tafsiri yake, basi nitumeni. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يوسف, ewe mkweli, tueleze nini maana ya ng'ombe saba wanene kuliwa na ng'ombe saba waliokonda, na mashuke saba mabichi na mengine makavu, ili nirejee kwa watu wapate kujua. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Akasema, mtalima miaka saba kwa juhudi, mtachovuna kiwacheni katika mashuke yake, isipokuwa kidogo mtachokula. Thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qad قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. Kisha itakuja baadaye miaka saba ya shida itakayokula kile mlichoiwekea, isipokuwa kidogo mtachokuhifadhi. Thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun. Kisha baada ya haya utakuja mwaka ambao katika mwaka huo watu watasaidiwa na watakamua. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Mfalme akasema, nimeota usingizini kuna ng'ombe saba wanene wanaliwa na wengine saba waliokonda madhaifu, na nimeota mashuke saba mabichi na mengine saba makavu. Enyi wakuu wanazuoni na wenye maarifa, nitoleeni fatwa ya hizi ndoto zangu, ikiwa ni kweli nyinyi mnajua tafsiri za ndoto na mnaweza kuzitolea fatwa. Wakasema hizi ni ndoto zizo korogeka ovyo na wasiwasi wakuzuka tu katika nafsi ya mtu na sisi siwenye kujua tafsiri ya ndoto za ovyo ovyo. Akasema yule mtu aliyokoka katika wawili aliyokuwa nao Yusufu gerezani na akakumbuka wasia wa Yusufu baada ya kupita muda mrefu. Mimi nitakwambia ni tafsiri ya ndoto aliyoitaja mfalme. Nipelekeni kwa huyo mwenye elimu ya kufasiri. Yule mtumishi wa kumletea mfalme ulevi akaenda kwa Yusufu akamwita, "Yusuf, ewe uipendaye kweli, tueleze nini maana ya ndoto ya ngombe saba wanene kuliwa na ngombe saba waliokonda na ndoto ya mashuke saba mabichi na mengine makavu. Nataraji kurejea kwa watu nami na fatwa yako ili nao wapate kujua maana yake na waujue ujuzi wako na fadhila yako." Yusufu akasema, "Tafsiri ya ndoto hizo ni kuwa mtalima katika ardhi ngano na shairi kwa muda wa miaka saba mfululizo kwa ukulima wa juhudi. Mtachovuna kihifadhini, mkiache katika mashuke yake isipokuwa kidogo mtachokila katika miaka hiyo kwa uangalizi mzuri." Aya hii inawafikiana na elimu za kisasa kuwa kuweka punje katika mashuke yake inakuwa ni hifadhi zisiharibike kwa hali ya hewa na mengineyo. Na juu ya hivyo faida yake ya chakula inabaki kwa ukamilifu zaidi. Kisha baada ya miaka hii ya neema itakuja saba ya ukame, mtakula kile mlichoweka akiba isipokuwa kidogo mtachokificha na kukihifadhi ili kiwe mbegu ya kupandia baadaye. Kisha baada ya miaka hiyo ya ukame, utakuja mwaka watu watasaidiwa kwa mvua na watakamua zabibu na zaituni na kila cha kukamuliwa.